ังไม่แน่ใจความรู้สึกดีๆที่เธอนั้นเคยมีให้แต่มาวันนี้กลับดูไม่เหมือนเดิมเหมือนว่าเธอมีใครอยู่ในใจอีกคนอยากจะถามเธอตรงๆว่าเธอมีใครอีกคนอยู่ใช่ไหมฉันถามซ้ำๆเรื่องเก่าเธอกับเขาไม่จริงใช่ไหมเงียบทุกทีเธอเงียบทำไมตอบฉันสิตอบได้ไหมกับคำถามที่รอคำตอบออกจากปากเธอมีบ้างไหมฉันพร้อมจะรอคำตอบและทำใจ Took two.